กลุ่มนี้ก็มีกับอีกบางพวกไม่ได้ฉันน่าจะต้องสร้างวิมานนั่นแหละอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องชวนพวกให้เขารู้ด้วยอย่างเงี้ยนะต้องสร้างโรงทานโรงธรรมให้มีอาหารให้คนกินมีที่ให้คนฟังอ่ะนะไม่ได้ก็ต้องเป็นกลุ่มอัธยาศัยใหญ่เมตตากรุณามองคนอื่นเป็นลูกเป็นหลานไปหมดเห็นใจเขาไปหมดกรุณาเขาไปหมดพวกนี้ต้องช่วยเขาเขาไม่แต่เราไม่ช่วยใครจะช่วยอย่างเงี้ยนะพวกอัธยาศัยแบบนี้เขาก็กว้างขวางเขาก็ควนขวายกว้างขวางมากเพราะนั้นก็วัตถุประสงค์ถึงจะย่อเรียนย่อเรียนพิสดารก็ตามที่สุดก็คือการแทงตลอดอริยสัจเอาตรงนั้นเป็นประมาณเพราะฉะนั้นบางคนก็ถือว่าการฟังการอ่านแต่ละครั้งเป็นทรัพย์เนี่ยนะซึ่งเป็นวิธีเจริญกุศลได้โดยไม่ยากนักคือการอ่านและการฟังมันก็ขวนขวายที่จะให้มีการอ่านและการฟังก็อัธยาศัยที่หลากหลายเมื่ออัธยาศัยหลากหลายอย่างนี้จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนกันได้ห้ามเซ็นลายชื่อแทนกันเขาว่างั้นนะในโลกเขาก็ทำอย่างนั้นกันใช่ไหมก็มันก็ใครมีศรัทธายังไงก็เจริญเถอะเนี่ยนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอุปมาดีคนนี้ลูกหลานพระอานนท์ชอบเรียนไปเรียนคนนี้ลูกหลานพระกัสสปะไปอยู่ป่าคนนี้ลูกหลานพระสารีบุตรเนี่ยปัญญามากคนนี้ลูกหลานพระมหาโมคคัลลานะชอบฤทธิ์นี่ลูกหลานพระอนุรุทธะตาทิพย์อย่างเงี้ยนะคนนี้ลูกหลานพระอุบาลีชอบวินัยนั่นก็พระพุทธเจ้าเนี่ยมุทิตาอนุโมทนากับสาวกตามสมควรแก่ตนจริงๆพระพุทธเจ้านี้ตำแหน่งเอตทัคคะเนี่ยนะเป็นผู้ให้คนนี้เลิศเรื่องนี้นะพระสารีบุตรท่านมีปัญญามากท่านเลิศเรื่องปัญญาแต่จะไม่เอาพระสารีบุตรไปไว้ข่มคนอื่นไม่ใช่ก็ยกย่องว่าพระสารีบุตรมีปัญญามหาโมคคัลลานะโอ้ท่านมีฤทธิ์นะดีมีฤทธิ์ยกย่องว่าเป็นเลิศในเรื่องมีฤทธิ์แต่ก็จะไม่เอาไปข่มว่าท่านมีเก่งกว่าพระสารีบุตรไม่ได้ข่มอย่างนั้นนะคือมุทิตาเป็นนะชมในความดีของแต่ละคนเป็นก็เลยเรียกว่าให้เอตตคะเป็นตำแหน่งเหมือนกันเถอะให้เป็นเลิศนะเป็นเลิศคนละอย่างคนละอย่างของเราก็ควรดูนะว่าเราควรจะเลิศทางไหนนันติเอาเลิศทางไหนคุณอุไรเลิศอะไรดีได้มรรคอันเลิศนะอย่างงี้นะอริยมรรคอันเลิศเนี่ยนะก็เอาละก็บางคนอะไรนะขอให้ข้าพเจ้านั่งฟังแล้วบรรลุนะถึงจะอยู่ท้ายสุดไม่ยกชื่อขึ้นในพระไตรปิฎกก็ไม่เป็นไรเขาว่างั้นนะไอ้ประเภทบรรลุหาประมาณไม่ได้แล้วมีเราอยู่ในนั้นคนหนึ่งอ่ะโอ้ใช้ได้แล้วว่างั้นนะบางคนเขามีอัธยาศัยอย่างนั้นก็อย่างว่านะอัธยาศัยของใครก็ของใครก็ไม่ก้าวก่ายกันก็แล้วกันมันถ้าหากว่าอัธยาศัยยังก้าวก่ายกันนะทำไมไม่เที่ยวแต่งหน้าคนให้เหมือนกันให้หมดเลยก็ยอมรับความหลากหลายบ้างมาสรุปทบทวนในประเด็นที่เราพูดถึงหัวข้อเดิมอีกครั้งหนึ่งว่าพระอรหันต์คือผู้ละอกุศลที่เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ทั้งหมดแล้วหรือท่านไกลจากอกุศลที่นำปฏิสนธิในภพใหม่ได้หมดแล้วทีนี้อกุศลที่นำให้เกิดในภพใหม่คืออะไรก็คือราคะโทสะและโมหะซึ่งอยากจะให้เอาบทนี้มาคิดกันเพิ่มอีกนิดนึงซึ่งคล้ายๆกับบทว่าพระอรหันต์ใช่ไหมพระอรหันต์ว่าไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสในที่นี้เนี่ยนะพระอรหันต์ไกลจากราคะท่านมีเครื่องอยู่อะไรจึงไกลจากราคะพระอรหันต์ทั้งหลายไกลจากโทสะท่านคิดยังไงจึงจะไม่มีโทสะพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้สิ้นโมหะท่านคิดยังไงจึงจะไม่มีโมหะเอางี้นะว่างๆใครเคยคิดนั่งคิดเรื่องของตัวเองมั่งคิดยังไงโดยที่ไม่มีราคะนะคิดยังไงโดยที่ไม่มีราคะใช่ไหมคิดอย่างไรแล้วไม่มีโทสะในร่างกายของตัวเนี่ยคิดอย่างไรจึงไม่มีโมหะในภายในเนี่ยนะก็สูตรเข้าตรงๆง่ายๆก็คืออสุภะกำจัดราคะเมตตากำจัดโทสะแล้วก็วิปัสสนากำจัดโมหะพระพุทธเจ้าในทุกอารมณ์เนี่ยพระองค์มีเครื่องอยู่เหล่านี้เบ็ดเสร็จพระองค์มีอสุภะกับรูปขันธ์ทุกอารมณ์พระพุทธเจ้ามีเมตตากับทุกอารมณ์ด้วยนะถ้าเรียกว่าถ้ามนสิการโดยความเป็นสัตว์เนี่ยนะไม่มีขัดเคืองแล้วก็พระองค์ไม่ลุ่มหลงกับทุกอารมณ์นั้นคิดโดยที่รับอารมณ์โดยที่ปราศจากราคะโทสะและโมหะหรือคิดอีกอย่างหนึ่งนะพระองค์มนสิการโดยความเป็นศีลจึงกำจัด โทสะกำจัดมนสิการโดยสมถะจึงกำจัดราคะนะมนสิการโดยปัญญาเนี่ยจึงกำจัดโมหะเนี่ยนะมันก็ลองเอาไปคิดๆดูนะจะเข้าใจถึงคำว่าอรหันต์อีกเยอะว่าไกลจากกิเลสจริงๆเพราะแต่ละอารมณ์เนี่ยพระอรหันต์พิจารณาจนกำจัดราคะโทสะโมหะแล้วอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่ก็ถ้ามาลองนึกแบบนี้นะถ้าใครที่อยากเกิดเป็นมนุษย์นะมนสิการผู้ที่อยู่ในเป็นผู้หญิงเนี่ยนะถ้าคิดถึงเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเป็นว่าที่แม่ของเราต่อไปในภพใหม่เนี่ยนะก็แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นแม่เราได้หมดเลยใช่ไหมผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเกิดชาติหน้าจับพลัดจับผลูไปเป็นผู้หญิงเขาก็มีสิทธิ์เป็นแม่เราอีกหมดเลยทั้งทุกคนนี่เป็นทุกอารมณ์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งภพใหม่จริงๆเชื่อเลยแต่ละคนเนี่ยสามารถพอเป็นต้นตระกูลเราได้ในชาติต่อๆไปเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะชาติไหนก็ไม่ทราบแหละแต่ว่าทุกคนเนี่ยจริงๆนะพร้อมที่จะเป็นแม่เราได้ทุกคนเลยแต่ไม่รู้พบไหนชาติไหนอีกเรื่องหนึ่งละฉะนั้นก็ถ้าไม่มนสิการจนพิจารณาอารมณ์นั้นจนเพียงพอที่จะกำจัดราคะโทสะโมหะก็ไปฝากชีวิตไว้ในครรภ์ก็ได้เลยเนี่ยนะก็เรียกแม่เรียกลูกกันอยู่นั่นแหละวัตตะก็ยาวด้วยประการอย่างนี้แหละนะพอเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วก็พันกันแล้วกันนี้ลูกก็ห่วงแม่แม่ก็ห่วงลูกก็เลยจูงกันอยู่ต่อไป พระคุณเจ้าครับเวลาผมทำบุญเดือนนี้ผมตั้งความปรารถนาขอให้เกิดเดือนนี้อยู่ในครอบครัวที่มีศีลเพราะว่าโอ้โหนี่เราเห็นเลยถ้าหากว่าบุพการีเราเนี่ยย่อหย่อนในเรื่องนี้นี่ชีวิตวัยเด็กเรานี่แย่เลยผมนี่ก็ทำบาปเพียบเลยครับเด็กๆเนี่ยมาจนตอนโตนี่ก็เยอะมากเหมือนกันทีนี้อย่างที่พระคุณเจ้าบอกเอ๊ะไปเกิดในท้องของบุคคลทั่วๆไปนี่โอ้โหผมเห็นนี่เยอะเลยคนไข้แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่น่าแบบเข้าใกล้เลยนะครับเพราะว่าคือวันก่อนเนี่ยก็เจอเด็กอยู่รายหนึ่งอายุ16ปีเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักเชียวครับแต่ว่าก็ป่วยมาเป็นโรคเยอะแล้วก็มีแฟนละผมก็ถามเล่นๆว่าเออตอนนี้มีแฟนแล้วนี่ได้มีโอกาสได้เป็นนางสาวหรือเปล่าเขาบอกก็เป็นนางเลยพอมีก็มีสามีเรียบร้อยสามีก็ยังเด็กๆอยู่เหมือนกันท่าทางก็แบบคงจะนึกเราก็นึกในใจเออคนมันก็อยู่ในทะเลทั้งคู่เนาะกอดคอกันจมเพราะว่าท่าทางเขาไม่มีความที่จะสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เลยคือเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนด้วยครับพระคุณเจ้าทำงานก็ไม่ได้ทำนะก็ดูแล้วน่าสงสารแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยยาก็ไม่ชอบกินด้วยครับรู้สึกไม่สบายเยอะจะไม่ให้น้ำเกลือนี่ก็กลัวสารพัดนะเราก็ต้องไปแทงน้ำเกลือให้เองเพราะว่าพยาบาลเนี่ยเขาแทงแล้วแทงไม่ได้เพราะว่าไม่ร่วมมือยากินเม็ดนี่ก็ไม่ชอบอ่ะขอแบบยาน้ำอายุ16ปีละไม่ยอมกินยาเม็ดนะฮะแฟนก็เด็กๆผมเผ่ารุงรังโอ้เห็นแล้วนี่เหมือนอย่างพระคุณเจ้าบอกถ้าเกิดไปมุดอยู่ในท้องของเด็กคนนี้นะเอ๊ะเขาอายุ15ปีนะครับอีกสักสมมติว่าอีกไม่กี่วันเราเกิดจุติไปไปมุดเขาท้องเขาเนี่ยโอ้โหไม่เห็นอนาคตเลยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยน่ากลัวจริงๆเพราะทั้งครอบครัวเข้ามาทั้งครอบครัวเนี่ยผมเห็นแต่ละคนก็น่ากลัวมากตั้งแต่ลุงป้าน้าอาหรืออะไรหรือว่าเพื่อนๆ เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ใกล้เลยหรือเมื่อวันก่อนนี้ก็มีอีกรายหนึ่งเขาก็มาปรึกษาเขาตั้งครรภ์ครับพระคุณเจ้า2เดือนแล้วเขาก็มาอันนี้เราไม่รู้เขาพูดจริงหรือว่ามีความเท็จหรือเปล่าเขาบอกว่านี่เขาตั้งครรภ์โดยที่เขาไม่อยากจะตั้งครรภ์เขาเลยมาปรึกษาเราเพื่อวางแผนครอบครัวผมก็บอกเอ๊ะมันจะไปวางแผนครอบครัวแล้วมันตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วนี่นาความหมายเขาคงจะอยากจะทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยไปกินข้าวกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นพี่ของอดีตแฟนเก่ามาบอกให้เลิกกันไปกินกันอีท่าไหนก็ไม่รู้ก็หลับไปคงจะถูกมอมยาหรืออะไรเงี้ยพอขึ้นมาทีก็เรียบร้อยละแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เลยตั้งครรภ์เขาบอกว่านี่เขาไม่พร้อมทุกอย่างเลยผมก็บอกว่าใช่มันก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจแต่ว่ายังไงยังไงก็ไม่ควรที่จะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไอ้สิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเราเคยมีสิ่งที่เราเคยทำผิดในอดีตเราเลยต้องเจอแบบนี้ถ้าเราไปทำสิ่งที่ผิดอีกไปทำร้ายชีวิตเด็กเนี่ยเราคงจะต้องได้รับอะไรตามมาในอนาคตแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเหตุผลนะที่เราจะอ้างเหตุผลว่าเราไม่พร้อมแล้วเราก็ต้องไปทำลายชีวิตอย่างอื่นเนี่ยก็ยกเหตุผลเยอะ แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะฟังแล้วเข้าใจหรือว่าปฏิบัติได้หรือเปล่ายกเอาแม่น้ำเบตลนีนาทีด้วยครับพระคุณเจ้านะที่มีใบบัวเป็นเหล็กเนี่ยมีเหลามีนายระยะบานอยู่ข้างเนี่ยโอ้ผมก็สะพูดไปเยอะเลยไม่รู้เข้าหูเขามั่งกระป๋านะครับ งานใหญ่เลย งานใหญ่ก็เกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณตั้งนานอ่ะให้เขาพยายามที่จะเปลี่ยนใจให้ได้แต่เราก็รู้เขาจะเปลี่ยนใจบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่อย่างผู้หญิงธรรมดาทั่วไปไม่มีสามีเนี่ยแล้วอยู่ดีๆตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยที่เขาจะยอมที่จะเอาเด็กเอาไว้เนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเขาทำได้เนี่ยนะโอ้เนี่ยบุญเขานี่จะมีมากเลยนะเด็กคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดีแต่ว่าถ้าเขาทำไปเนี่ยเขาก็เหมือนคนทั่วไปไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญเลยนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับ ก็ที่จริงนะว่าทุกอารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดในภพใหม่หมดเลยแม้กระทั่งนี้ถ้ามีบุญนะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่มาเกิดในคันเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญนะไอ้ปัญหาอาศัยมนุษย์อยู่โดยที่เราเป็นอบายภูมิเนี่ยจะเดือดร้อนกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยนะถ้าไปเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะตัวเห็บตัวเลือดตัวไรตัวอะไรสักอย่างแล้วมากัดมาแทะมาทอมเนี่ยเขาจะเอาเราไว้หรือเนี่ยนะก็ลำบากพันภูตรูปทั้งหลายโดยเฉพาะรูปทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเรายังเพลิดเพลินอยู่ก็ประกาศถึงว่านั่นคือที่ตั้งแห่งภพใหม่นะเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดนะความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดในภพใหม่นะต้องมนสิการไว้อย่างนี้บ่อยๆจริงๆแล้วตัณหาทั้งหลายเป็นของหยาบตัวของเขาเองเนี่ยเป็นของหยาบแต่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ว่านั่นคือสมุทัยคือไม่รู้ว่านั่นคือเหตุแห่งพบใหม่เมื่อไม่รู้ว่าเป็นเหตุแห่งพบใหม่ก็เลยเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นไม่รู้ก็เป็นอวิชชาใช่ไหมเพลิดเพลินก็เป็นตัณหาสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชากับตัณหาเป็นใหญ่แล้วเนี่ยนะมันพบใหม่ก็เลยไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าก็เห็นภายในความไม่รู้แล้วก็เห็นภายในความเพลิดเพลินจึงสอนให้คิดออกนั้นแต่ละอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาจนหลีกจากอารมณ์ได้เนี่ยนะอะไรนะวิวัตนาใช่ไหมวิวัตนาเนี่ยที่แปลว่าหลีกออกเนี่ยนะถ้าพิจารณาจนถึงก็หลีกออกไม่ได้แต่ไม่ใช่หลีกซ้ายแล้วหันไปหาขวานะไม่ใช่หลีกโดยที่ไม่รับสักอารมณ์เดียวเนี่ยนะโดยที่น้อมไปหาสังคตธาตุแทนนั่นแหละจึงจักพ้นแต่ถ้ายังมีอารมณ์ทั้งหลายอยู่ก็น่าคิดนะถึงเราเป็นลูกก็น่าคิดถึงเราเป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปก็คงหนักใจเมื่อเช้าโยมเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยมีติดงานศพครับเขาว่างั้นคือคนที่บ้านเนี่ยข้างๆบ้านอายุ80 70กว่าแล้วเกือบ80แล้วอุ้ยคนหนึ่งเขาว่างั้นเขามีลูกสาวประมาณอายุ50ลูกสาวก็ไปทำงานบ้านเจ้านายเขาว่างั้นแล้วก็อุ้ยเนี่ยแกไปเข้าห้องน้ำตอนหลังก็ล้มกระแทกพื้นเลยเสร็จแล้วกระดูกมันคงร้าวไปหมดนะกระดูกสะโพกอ่ะคงร้าวแตกไปหมดอ่ะลูกก็ไม่ส่งโรงพยาบาลก็จับให้นอนไว้ตรงนั้นน่ะนอนไว้ในบ้านน่ะนะลูกก็ไปทำงานก็ใครข้างๆบ้านก็มาดูแลหน่อยก็แล้วกันส่วนที่ผู้ที่เป็นลูกก็ไปทำงานไปพ่อแม่ไอ้พ่อคนนี้ก็ร้องโอยโอยอยู่20วันเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะก็เพิ่งตายเผาวันพุ่งเหมือนกันเหมือนกับที่โยมอุไลเล่าเหมือนกันนะก็เผาวันพุ่งเนี่ยนะอุ้ยแปลว่าตาหรือแปลว่ายายนะอุ้ยนี่แปลว่าตายายนะคืออุ้ยนี่เป็นตายายทางชื่อภาคเหนือก็นี่ก็จะไปเผาแล้วว่างั้นนะพรุ่งนี้เขาจะไปเผางั้นก็น่าคิดนะว่าแม้กระทั่งเราเป็นลูกที่จะเกิดในภพใหม่ก็ลำบากถึงเราจะเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะก็ลำบากมนุษย์ถ้าต่ำกว่า100ปีลงไปเนี่ยนะยิ่งยุคต่อๆไปแม้แต่คำว่ากุศลเขาก็ยังไม่มีจะกล่าวไปยัยถึงการทำกุศลในยุคสมัยที่ศีลธรรมดีผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับพ่อกับแม่สังคมก็ยอมรับเขายกย่องว่าเด็กดีเป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อต่อแม่นะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเขาถือว่าเป็นลูกที่ดีแต่วงการยาบ้าสมัยใหม่มาเนี่ยนะใครขูดรีดตาแก่ยายแก่ที่บ้านมาได้มากอันนั้นเก่งโอ้โหเป็นวีรบุรุษยกให้เป็นหัวหน้าแก๊งเลยในฐานะไปขูดสตังค์พ่อแม่ได้เยอะเนี่ยนะตาแก่ยายแก่ที่บ้านนั่นแหละเขาบอกงั้นก็ขูดกันจริงๆเลยนะพ่อแม่ก็ กลืนน้ำตาให้กันแต่ละวันแต่ละวันพันผู้ที่เป็นลูกก็น่าหนักใจผู้ที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปก็น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าอย่าเกิดเลยมันไม่ดีหรอกไอ้ที่เกิดมาแล้วก็ถือว่าเพียงพอแล้วว่างั้นนะไหนๆมาป่านนี้แล้วก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วที่จะคลายกำหนัดแต่ก็ทั้งนั้นทั้งนี้นะว่าอวิชชากับภวะตัณหาต้องสำนึกไว้เสมอว่าเพลิดเพลินกับวัตถุใดวัตถุนั่นเป็นที่ตั้งแห่งวัฏฏทุกข์นะถ้าเราลุ่มหลงในวัตถุใดวัตถุนั่นเป็นที่ตั้งแห่งวัฏฏทุกข์ต่อไปนะเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะพิจารณาให้เห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ประการในทุกๆอารมณ์ใช่ไหมก็ต้องไม่ลืมใช่ไหมรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ต้องถือมาเป็นหัวใจหลักเลยนะที่อะไรนะเป็นประตูใหญ่มากที่จะต้องขวนขวายเพื่อจะออกให้ได้ในประตูเหล่านั้นเนี่ยนะคำว่ารูปรวมทั้งรูปประขันเป็นต้นด้วยนะไม่ใช่หมายถึงสีอย่างเดียวก็รวมถึงรูปประขันด้วยก็พิจารณาให้แทงตลอดแต่ถ้าไม่แทงตลอดแล้วใครมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคหน้าต่อไปเนี่ยนะซึ่งสังคมมันเริ่มกันดารศีลธรรมมากจนถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยใครเกิดในภพใหม่เนี่ยน่ากรุณาจริงๆเพราะถ้าเกิดในพ่อแม่ไม่กี่คนหรอกโยมที่สอนลูกไหว้พระสวดมนต์เห็นลูกฆ่าสัตว์แล้วตีลูกเนี่ยนะมีน้อยมากเพิ่งได้ยินโยมคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเกิดมาเขาบี้มดอยู่ครั้งหนึ่งเสร็จแล้วแม่เขาเห็นเขาตีเขาหัวงั้นหลังจากนั้นไม่เคยฆ่าสัตว์อีกเลยเกือบตลอดชีวิตเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่จำความได้ตอนนี้60แล้วก็ไม่เคยฆ่าสัตว์อีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบี้มดอยู่ที่เดียวก็บอกแล้วก็บี้มดเนี่ยนะเขาก็ที่ว่านี่ถ้าไปบี้พ่อบี้แม่เขาแล้วลูกหลานเขาจะเป็นยังไงตีมือครั้งเดียวนะตลอดเกือบตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแต่ของหลายๆท่านไม่เป็นอย่างนั้นทำไมแกไม่ไปหาปลานะผู้เพี้ยนตั้งแต่ดึกเลยนะตื่นให้ไปหาปลาตั้งแต่ดึกเลยนะมันก็ลักษณะแบบนี้ซะส่วนใหญ่เนี่ยนะมันก็มันเกิดในภพใหม่เนี่ยในยุคหน้าต่อๆไปนี่ก็ถ้าทำบุญไว้แล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ผู้มีบุญทั้งหลายก็ภพนี้ก็เป็นสุขภพหน้าก็เป็นสุขแต่ก็อย่างว่านะก็พิจารณาให้รอบคอบกันละกัน รู้สึกในปุสสะเถรคาถาในเถรคาถาเล่มที่53ไงท่านแสดงยุคไว้5ยุคครับพระคุณเจ้ายุคของพระพุทธศาสนาเราเนี่ยยุคแรกเป็นวิมุตติยุคยุคที่2เป็นสมาธิยุคยุคที่3นี่เป็นศีลยุคยุคที่4นี่เป็นสุตตายุคยุคที่5นี่เป็นทานยุคของเรารู้สึกจะอยู่ในช่วงศีลยุคมั้งแต่ท่านไม่ได้บอกเวลานะครับว่าช่วงเวลา1000ปีหรือเปล่าท่านบอกแค่ว่ามี5ยุคเท่านั้นเองทีนี้ยุคสุตตะเนี่ยที่เป็นยุคที่4เนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นสุตตะเพราะว่าเพื่อต้องการลาภก็เหมือนกับพระภิกษุเอาเพียงเนี่ยเอาแก่นจันทร์ไปแลกกับเพียงเน่าก็คือไปแสดงธรรมก็เพื่ออยากจะได้ปัจจัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคงจะอยู่ได้แค่อย่างของเราเนี่ยถ้าเป็นศีลยุคนี้คืออย่างช่วงที่มีศีลบริสุทธิ์อยู่แต่ถ้าพ้นจากพันปีนี้ไปแล้วเนี่ยสงสัยเนี่ยบริสุทธิ์ศีลก็คงจะไม่มีแล้วก็ไปเกิดบนปรนิมิตวสวัตตีก็ได้ครับ 9,000 กว่าล้านปีไหนจะได้พ้นช่วงนี้ไปก่อน ปรนิมิตวสวัตตีเนี่ยนะก็ให้สำคัญให้เสบียงทางให้มันดีเถอะเนี่ยนะไม่น่าเป็นห่วงอ่ะแต่ว่าถ้าเจริญกุศลเอาไว้ไม่เพียงพอเนี่ยนะหมดบุญในระหว่างเนี่ยมันจะเดือดร้อนเนี่ยนะก็พยายามที่จะข้ามอย่างน้อยที่สุดนะมนุษย์โลกยุคหน้าก็ถือว่าเป็นอบายมนุษย์โลกในยุคหน้าต่อไปก็ไม่ต่างจากอบายนักก็หลายๆประเทศที่ตอนนี้ก็เป็นกะลียุคของแต่หลายๆประเทศแล้วใช่ไหมยังฟังคำของดร.แฮนรี่หรืออะไรเขาที่เขาพูดว่าประเทศหลายประเทศจะเป็นทะเลทรายอีก20ปีข้างหน้าแล้วก็บอกว่าประชากรจะเดือดร้อนอาหารประมาณ 1,000 ล้านประเทศไทยก็หนึ่งในจำนวนนั้นด้วยที่เปอร์เซ็นต์จะเป็นทะเลทรายเพราะงั้นก็หลายๆแห่งทางภาคอีสานก็เกือบเป็นทะเลทรายแล้วถ้าไม่เร่งปลูกต้นไม้อีกไม่นานก็เป็นทะเลทรายพันอาหารก็จะกันดารแห้งแล้งแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีเองก็จะใช้ได้อีกไม่กี่สิบปีเนี่ยนะไม่กี่ปีปุ๋ยเคมีก็จะหมดก็หลายๆเรื่องทรัพยากรในโลกก็เกือบหมดน้ำมันก็เผาผลาญไปเกือบหมดอะไรเกือบหมดพันก็ทุกคนก็จะอยู่แบบแม้ถ้าเกิดมายุคใหม่เนี่ยนะคง ลำบากอะว่างั้นเถอะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้ากลัวความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยนะท่านทั้งหลายก็อย่าได้ทำบาปก็แล้วกันเนี่ยนะไอ้คำว่าไม่ทำบาปโดยอย่างแท้จริงก็คือสัพพะปัสสะการณังใช่ไหมไม่ให้อกุศลเกิดโดยประการทั้งปวงทำกุศลคือสมถาวิปัสสนาให้ถึงพร้อมชำระจิตจนกว่าจะบริสุทธิ์จากอาสวะทั้ง4ประการนั่นแหละจึงจะพ้นภัยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็คงซื้อผ้าเช็ดหน้าไว้ด้วยนึไว้เช็ดน้ำตานี่มาดูคำว่าขีณาสวะเนี่ยนะถ้าขีณาศพมีวินิจฉัยว่าอาสวะนี่มี4อย่างคือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะอาสวะทั้ง4เหล่านี้ของพระอรหันต์สิ้นแล้วคือท่านละได้แล้วถอนขึ้นได้แล้วสงบระงับเป็นของไม่ควรเกิดขึ้นอีกอันท่านเผาแล้วด้วยไฟคือยานเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์นั้นท่านจึงเรียกว่าพระขีณาสวะสิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งคือพระอรหันต์ท่านเผาอาสวะด้วยไฟคือยานมันเป็นยังไงเผาอาสวะด้วยไฟคือยานคือให้อาสวะมันเกิดขึ้นแล้วเผามันเลยใช่ไหมปล่อยให้กามาสวะเกิดแล้วก็เผามันเลยปล่อยให้ทิฏฐาสวะเกิดแล้วค่อยเผามันทำยังไงกันนี่เผาอาสวะเนี่ยเผายังไงทำไงนะกั้นไว้ก่อนก็เหมือนกับว่าดับไฟตอนที่มันยังไม่ไหม้อ๋อว่าไงลองอาใช้ไม้เลยจะทำยังไง ท่านก็ทำยาตะปริญญาตีรณะปริญญาคือพิจารณาให้รู้รอบในสิ่งเหล่านั้นไว้ก่อนแล้วพอมันเกิดก็ปหานะปริญญาได ้ต้องรอมันเกิดอีกอยู่ดี ก็ไม่ต้องรอมันเกิดนะคะแต่ก็พิจารณารู้รอบเมื่อปัญญาท่านถึงพร้อมก็ปหานะปริญญาได้ คือที่สำคัญเนี่ยนะว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมันได้ภูมิเนี่ยนะกิเลสทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นมันได้ภูมิอาสวะสีเนี่ยภูมิเป็นที่เกิดของเขาเนี่ยที่ไหนเราเคยได้ยินคำว่าวิปัสสนาภูมิไหมเนี่ยนะวิปัสสนาภูมิเนี่ยนะกับกิเลสภูมิเนี่ยมันคือภูมิเดียวกันวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิมีเท่าไหร่นะก็ขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะกรุณาอย่าล็อกตัวเลขท่านบอกว่าภูมิมีขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะสมบัติเป็นต้นอดีกาก็บอกว่าอาหารด้วยเนี่ยนะอาหาร4เนี่ยนะก็ตอนหลังก็เลยพอนับได้6ก็เลยบัญญัติชื่อเป็น6แต่ท่านบอกว่าเป็นต้นเนี่ยนะคือภูมิเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นตัวภูมิเฉยๆเนี่ยแปลว่าเป็นที่มั้ยเป็นที่เกิดของวิปัสสนาแล้วก็อกุศลภูมิแห่งอกุศลเนี่ยมันเกิดอยู่ตามเนี้ยเกิดที่ขันธ์อาศัยขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ยอย่างโดยพูดถึงอายตนะเลยนะอย่างเช่นตากับรูปตากับรูปเนี่ยต่อด้วยอะไรต่อด้วยวิปัสสนาภูมิหรือกิเลสภูมิก็ดูว่าถ้าโยนิสมนสิการเกิดถ้าโยนิโสมนสิการเกิดอภูมิเกิดถ้าอโยนิโสมนสิการเกิดกิเลสภูมิเนี่ยมันก็เกิดตกลงว่าตากับรูปเนี่ยเป็นที่เกิดแห่งกิเลสและเป็นที่เกิดแห่งวิปัสสนาก็อยู่อย่างนี้ถ้ายังอาศัยตากับรูปอยู่นะมันก็สองอย่างแค่นี้แหละกิเลสไม่เกิดวิปัสสนาก็เกิดถ้าวิปัสสนาไม่เกิดกิเลสก็เกิดแล้วตกลงทำยังไงคะนี่ก็กิเลสภูมิเนี่ยคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นวิปัสสนาภูมิถ้านันที่เกิดนันที่หรือที่เรียกว่าความเพลิดเพลินสายนั้นเป็นกิเลสภูมิสรุปว่าตากับสีเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งสองสายเนี่ยแต่ว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะกำจัดเนี่ยทำยังไงก็ต้องเพิกให้ไม่มีตากับไม่มีรูปจึงจับแก้ปัญหาได้นะก็คงไม่ลืมใช่ไหมเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของผัสสายตนะหรือที่เรียกว่าจักขุจักขวายตนะจักขวายตนะสมุทัยจักขวายตนะนิโรธ จักขวายตนะนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าแทงตลอดอย่างนี้แล้วจึงจักดับกิเลสได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตากับรูปเนี่ยเป็นภูมิที่ตั้งแห่งกิเลสถ้ากิเลสไม่เกิดวิปัสสนาก็เกิดทีนี้วิธีแก้ปัญหาก็คือเข้าไปพิจารณาตากับรูปเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่พิจารณาอาสวะทั้งหลายก็เกิดพิจารณาวัตถุนี้จนกว่าจะจักขุนิโรธอ่ะจักขวายตนะนิโรธอ่ะเมื่อบรรลุอันนี้แล้วเนี่ยตานี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปค้นคว้าตาจนกว่าจะเจอบทอันสงบเมื่อค้นจนถึงบทอันสงบแล้วเนี่ยนะตาอันนี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอันใหม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทอดสายตาให้ตัณหามันเกิดก่อนนะค่อยเผามันนะถ้าอย่างนั้นนะถูกเผาเรียบมาแล้ว คุณเจ้าจะแสดงอุปนัตทั้ง8เลยดีไหมครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามรรคเนี่ยสามารถดับกิเลสได้อย่างไร ตัวอุปนะที่กิเลสจะต้องละเลยเนี่ย1ภูมิรัตถุปนะเนี่ยนะภูมิรัตถุปนะก็คือที่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสภูมิรัตถุปนะก็คือวิปัสสนาภูมินี่แหละขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้แหละถ้าไม่เจริญวิปัสสนานะกิเลสตัณหาก็จะอาศัยวิปัสสนาพวกนี้เกิดขึ้น2อารัมมนาธิคตุปนะอารัมมนาธิคตุปนะหรืออารัมมนคตะเนี่ยอารัมมนตะเนี่ยนะคือหมายคำว่าอารมณ์ที่เราไปเห็นมาไปได้ยินมาอยากคิดว่าจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสถึงตอนนั้นกิเลสยังไม่เกิดง่ายๆอย่างมองเห็นนาฬิกาเนี่ยจริงอยู่ตอนนี้เป็นกุศลอยากคิดนะว่าอกุศลมันจะไม่เกิดในตอนหลังใช่ไหมเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองว่าห้ามอกุศลแล้วนะอย่าไปคิดว่ากิเลสมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่ากิเลสมันเกิดเพราะได้3ไม่ได้ข่มไว้นะอวิขัมภิตุปนะอวิขัมภนะนะอวิขัมภิตุปนะเนี่ยก็บาลีก็ไปตรวจเอาในวิสุทธิมรรคกันแล้วกันแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะสูตรมหาสกุลุทายิสูตรนะสกุลุมหาสกุลุทายิสูตรอัตถกถามีอธิบายไว้แล้วก็สุดท้ายก็คืออะสมุหะอะสมุหะที่ขตุปปันนะเนี่ยนะที่ยังไม่ได้ถอน อริยมรรคเนี่ยถอนกิเลสเหล่านี้นะคิดง่ายๆว่ากิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเรายกวิปัสสนาภูมิภูมิรัตถุปนะก็คือตากับสีก่อนใช่ไหมตากับสีเนี่ยเป็นภูมิที่เกิดแห่งกิเลสสรุปนะตากับสีเป็นภูมิที่เกิดแห่งกิเลสสองว่าถ้ามองเห็นสีเนี่ยอย่าคิดว่ากิเลสจะไม่เกิดนะอย่าคิดว่ากิเลสไม่เกิดเพราะตาเห็นสีอย่างหลายท่านเนี่ยนะตอนฟังธรรมเนี่ยตอนมาอยู่ร่วมวงกันฟังธรรมเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงลักษณะว่าเพื่อความผูกพันเพื่อฉันทราคะอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าลองคิดจะจากกันโดยไม่ต้องพบกันอีกเลยบางคนทำใจได้ไหมไม่ได้เพราะอันนี้เรียกว่าอารัมมนาที่กระตุกปัญญาเพราะการเห็นการได้ยินการเกี่ยวข้องกันเนี่ยอย่าคิดว่าจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งเรียกว่าอย่าคิดว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมมายังนึกอยู่ที่หนึ่งนะยังจำได้เลยมีอยู่ครั้งไปพูดธรรมะอย่างเงี้ยที่ยโสธรอำเภอเมืองแล้วก็ไปพูดอย่างเงี้ยไปหลายครั้งเหมือนกันตอนหลังก็มีธุระจะต้องไม่ได้ไปตอนออกมาเนี่ยนะยายคนหนึ่งแกร้องให้เมนอยู่ตรงนั้นแหละมันเราก็นึกไม่ออกว่าแกร้องให้เรื่องอะไรเนี่ยบอกใครก็จะไปอย่างเงี้ยแกก็ร้องไห้เลยนะก็อันนี้เรียกว่าอารัมมนาธิกตุปนะลักษณะว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะอยากคิดว่ากิเลสจะไม่เกิดเพราะวัตถุนั้นอย่างสมมตินะอย่างอะไรนะเรียกว่ายอดไม้หน้าบ้านเราบางทีเราจะไปคิดนะว่ากิเลสไม่เกิดเพราะอาศัยสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าอยู่ๆแล้วถ้าเกิดคนมาเด็ดเอาไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะหรือคนมาตีราคาให้เราอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยพวกนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทันทีเลยนะต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยสารพัดเนี่ยถ้าอยู่ๆนะ ช่นมันยาวเกินไปไม่มีใครตัดก็เดือดร้อนอีกหรือมีคนมาประมูลราคาให้ว่ามันแพงมากเลยนะกิเลสก็ยึดอีกก็เขามีคนแกล้งกันอย่างนี้นะเขามีเล่าอย่างนี้อิตาคนนี้เขามีการน้ำใบหนึ่งนะแต่แล้วไอ้การน้ำใบนี้เนี่ยก็มีเข้าตาคนนี้เขามีสองใบไอ้คนหลอกนี่ก็รู้ว่าราคาเนี่ยมันก็ไม่เกินร้อยบาทสองร้อยบาทหรอกกาใบหนึ่งนะกาใบเก่าๆอ่ะเสร็จแล้วเจ้าคนนี้ก็ไปขอแกล้งซื้อราคาสูงเลยอีกอันหนึ่งพอซื้อเสร็จแกก็คุยใหญ่เลยว่ากาใบนี้มันราคาแพงมากอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเราตาคนนี้เอาเข้าบ้านเก็บอย่างดีเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้นะแกก็มาวางเกะกะทั่วไปหมดนะตอนหลังก็ถูกหลอกไงแกก็ไปเก็บไว้อย่างดีเลยวันหลังไปไม่เจอแล้วเนี่ยนะจะไปแกล้งขอซื้ออีกเขาก็ไม่ขายคิดดูนะถ้าใครมาประเมินราคาเนี่ยของที่ไม่มีค่ามันจะเป็นที่ตั้งแห่งค่าขึ้นมาทันทีเลยสำคัญพวกนี้เป็นลักษณะอารมณนาที่กระตุกปณะพอได้อารมณ์แม้แต่อย่างเดียวเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเสียใจนานมากเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจเนี่ยนานมากเลยนะไอ้พวกนี้เป็นอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นโดยได้อารมณ์กับกิเลสเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ข่มไว้ด้วยสมถะกับวิปัสสนาถ้าอย่างในโลกของวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะใครยังไม่ได้ปฐมฌานเนี่ยอย่าคิดว่ากามตัณหาเป็นต้นยังไม่จะไม่เกิดถ้าไม่ได้ปฐมฌานเนี่ยนะเพราะว่าไม่ได้ถูกข่มเอาไว้ด้วยฌานหรือถ้าไม่ได้ถอนด้วยมรรคนะอย่าคิดว่าที่นั้นจะไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสอย่างร่างกายของเราอย่าไปคิดว่าจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะเพราะอะไรเพราะว่าอริยมรรคยังไม่เกิดเนี่ยนะก็เหมือนยกตัวอย่างว่าพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งอย่างตากับสีเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโทสะได้ใช่ไหมก็ตอนนี้ใครโกรธบ้างก็ดังที่กล่าวว่าห้ามยั่วกันแล้วกันเนี่ยนะห้ามหาปัจจัยให้ระวังนั้นห้ามเติมเชื้อเพลิงเด็ดขาดอันตรายไม่ใช่ญาติโยมบูไลนะแสดงว่าพูดไม่จบเมื่อกี้อ๋อได้ยินอย่างนั้นนะแสดงว่าเจริญมรณานุสติแล้วดีแล้วชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักก็โยมบูไลเขาเล่าว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปเผาพี่สะพายเหมือนกันอย่างนั้นก็มันรู้สั้นไปหน่อยรู้อะไรนะพูดไม่ยาวสรุปว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านพิจารณาจนพิจารณาวัตถุนั้นนะยังชอบศัพท์หนึ่งนะที่เราฟังแล้วอาจจะเห็นภาพเลยตาละวัตถุกตาทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนคือตาลยอดด้วนเนี่ยเพาะไม่ขึ้นใช่ไหมพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยท่านทำแบบนั้นแล้วในทุกอารมณ์นะท่านเผาจนมันเป็นตาลยอดด้วนแล้วอะอย่างตาของพระอรหันต์ก็เป็นตาที่ตาลยอดด้วนเผาจนตาละวัตถุกตาจริงๆนะทุกอารมณ์เลยนะแม้กระทั่งใจของพระอรหันต์ท่านเผาจนคือพิจารณาเผาจนเป็นตาละวัตถุกตามันตาลยอดด้วนเด็ดขาดถ้าทิ้งแล้วจะไม่ถือเอาอีกต่อไปเพราะท่านเผาเรียบร้อยแล้วด้วยอำนาจของสมถะกับวิปัสสนาเผาจนอริยมรรคมันเกิดขึ้นเพราะการเจริญกุศลธรรมปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเนี่ยนะพิจารณาอารมณ์นั้นจนอารมณ์นั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอีกต่อไปถามว่าเราจะต้องคิดขนาดไหนคืออย่างตัณหาจะเกิดก็อาศัยขันธ์5ใช่มั้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะอย่างถ้าเราทราบซึ้งในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยนะที่บอกว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าขันธ์5จักเป็นอัตตาไซเนี่ยนะขันธ์5จักไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและย่อมได้ตามความปรารถนาว่าขันธ์5ของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะว่าขันธ์5มันเป็นอนัตตาขันธ์5จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็ไม่ได้ในขันธ์5ว่าขอขันธ์ของ5ของเรานะจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้ขอได้ไหมไม่ได้บางอย่างก็ขอได้เพราะมันได้ปัจจัยพร้อมใช่ไหมแต่นี้ก็คือขออย่าอาพาธเนี่ยนะถ้าขอได้นะปัณณะขอสำเร็จแล้วมาฟังธรรมแล้ววันนี้เนี่ยนะขอไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้ฟังธรรมเลยเนี่ยนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวโยมบุญล้อมจะเอาพระไตรปิฎกไปอ่านให้ฟังถึงที่นั่นเลยว่างั้นนะก็ตั้งหน้าก็มีบุญนะทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นอนัตตาใช่ไหมพระองค์ก็บอกว่าแล้วขันห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแลเพราะเหตุที่ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะเธอจงพิจารณาขันห้าเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดนั่นคือขันห้าเธอตามเห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเราเคยลองย้ำไม่ใครเคยลองย้ำกับตัวเองเลยนะไล่ทุกส่วนทุกกระเบียดนิ้วในร่างกายเลยนะตานี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยย้ำอยู่อย่างนี้บ่อยๆหลายเรื่องนะเราย้ำให้เกลียดใครเนี่ยทำได้ไหมทำได้ไหมคนนั้นมันเลวมากมันใช่ไม่ได้ดูสิมันวางรองเท้าดูสิมันแต่งตัวดูสินะหาโทษจนในที่สุดนะโอ้มองเห็นหน้ากันไม่กินเส้นกันเลยนะเพ่งโทษซะจนเรียกว่าร่วมสังฆกรรมกันไม่ได้แล้วนี่ก็เหมือนกันเมื่อไหร่เราจะเพ่งโทษไอ้ภายในแบบนั้นน่ะนะจนร่วมสังฆกรรมกับขันห้าไม่ได้โดยประการทั้งปวงย้ำอย่างที่พระองค์ว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะย้ำอยู่อย่างนี้วันละ24ชั่วโมงเนี่ยนะคิดดูมันจะขนาดไหนเนี่ยไม่บรรลุให้รู้ไปนะทำอยู่อย่างนี้ลองดูสัก7ปีเถอะสละไว้นะ7ปีจงยกไว้นะจากนั้นที่เอากี่เดือนดิแต่ย้ำแบบนี้เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเนี่ยลองย้ำดูนะเอาเป็นตัวอย่างหน่อยสักคนหนึ่งนะไม่แน่นะเกิดงานนันติบรรลุเลยเราทั้งหลายได้บุญเลยนะมีอะไรก็ไปฝากเป็นนาบุญเลยกันเนี่ยนะทำเลหาบุญได้ค้าบุญเราเลยกันเนี่ยก็พิจารณาจริงๆเถอะย้ำอยู่บ่อยๆนะวัตถุนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งการเผารูปก็ถูกเผาแล้วใช่ไหมเวทนาก็ถูกเผาเพราะฉะนั้นรูปที่เผาด้วยวิปัสสนาย้ำมากพิจารณาจนเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยแล้วก็ย้ำในความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราคือเข้าไปตอกย้ำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วตอกย้ำเสมอว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราถามว่าน้อมไปเพื่อสลัดออกไหมถ้าคิดอย่างนี้มากๆเลยการน้อมไปเพื่อสลัดออกจากมีไหมมีถ้าวัตถุใดพิจารณาจนสลัดออกแล้วเนี่ยวัตถุนั้นเป็นตาละวัตถุกตาวัตถุนั้นจะเป็นตาลยอดด้วนทันทีวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปเนี่ยนะก็ที่ยังเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสก็เพราะว่าเราเผายังไม่เสร็จเนี่ยนะพอเราเผายังไม่เสร็จคนอื่นมาเผาเลยมันลุกท่วมหมดเลยห้ามยั่วกันแล้วกันเดี๋ยวควันมันจะขมงขึ้นลำบาก ไม่อยากพักแล้วรู้ไหมพอบอกว่าถ้าตาถูกเผานะแต่ผมนอกเรื่องนะผมนอกเวลานะคุยกันคุยนอกเวลาถ้าตาถูกเผานะคือเผาจนไหม้มันไม่มีเชื้อเลยนะถามว่ารูปมันถูกเผาได้ไหมเพราะทำปริญญาในตาเนี่ยนะแล้วรูปเนี่ยต้องมันไหม้มอดไหม้ไปด้วยอ่ะแล้วจักรวิญญาณมันเป็นตายอดด้วนไหมมันไม่มียอดแล้วนี่นะมันน่าคิดอยู่นะเพราะถ้าหากว่าเราไปเผาตาสำเร็จเนี่ยนะถามว่าเท่ากับผัสสะถูกเผาไหมแล้วเวทนาล่ะเวทนามันก็ต้องถูกเผาไปด้วยไหมถ้าเวทนาถูกเผาแล้วอะไรอ่ะกรรมทำไหมกรรมไม่มีอ่ะกรรมไม่ทำไม่เลวนะเนี่ยเผาตาอย่างเดียวก็ได้แล้ว